اتنی مثالیں باقی رکھنا ہے. آپ سمجھ کے حدیثیں بھی رکھوں انشاءاللہ, تو خطا رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گے. اب آئیے تیسرا, خطا رحمی کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے. خطا رحمی کا ایسا عمل ہے کہ اللہ سب سے فاسٹسٹ اس کی پنشمنٹ دیتا ہے اور دنیا میں مل جاتی ہے اس کو. رشتے توڑنے کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. آپ سن فرماتے اور کہتے ہیں جو اس حدیث جو ہے, یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے, ابو ہریرہ معاف کرنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, اور کہتے اور فرماتے ہیں بغاوت اور خطا رحمی ایسے دو گناہ ہیں, دنیا میں بغاوت کرنا اپنے حاکم کے خلاف اور خطا رحمی کرنا ایسے دو گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کی سزا اس کے علاوہ ہونے والی ہے. خطا رحمی اور بغاوت دو ایسے جرم اور گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی باغی کو اور خطا رحمی کو, اور آخرت میں تو ابھی رکھی ہوئی سزا وہ تو ہے ہی, دنیا میں اٹھا لیتا ہے اس کا نقصان. سمجھ رہے, خطا رحمی ایک ایسا گناہ ہے اور بغاوت کی دنیا میں ہی بالکل حال میں مل جاتا ہے. یہ بالکل بولتے ہیں نا, کچھ چیزیں کیش اور کچھ چیزیں بعد میں ملیں گی, کیش ہی مل جاتی فن ابھی لے لو, آخرت میں بھی اٹھا کے رکھا جاتا ہے اس کا عذاب. بہت جلدی سزا ملتی ہے, اس لیے بہت بار ہوتا ہے نا ہم بہت رشتے توڑ دیتے اور فوراً نقصانات چالو ہو جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ خطا رحمی کہیں نہ کہیں رشتے توڑ رہے ہو تبھی یہ نقصان اتنے جلدی ہو رہا ہے, کیوں تو خطا رحمی وہ ایسا گناہ ہے جس کا عذاب سب سے جلدی مل جاتا ہے, دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں تو باقی رہتا ہے. چوتھا خطا رحمی کا نقصان وہ یہ ہے رشتے توڑنے